ริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร ์ศิลปศาสตร ์สถาปัตยกรรมศาสตร ์เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ศิลปกรรมศาสตร ์เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีในระบบโควต้าประจำปีการศึกษา2555เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง31สิงหาคม2554สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-549-3613-6และ www.rmutt.ac.th รอบรู้วิชาการเชี่ยวชาญเทคโนโลยีสร้างคนดีสู่สังคม โลกที่หมุนไปเราจึงต้องหมุนตามโลกเชิญอัปเดตเรื่องราวดีๆที่ FM 89.5 วิทยุราชมงคลกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลพันธ์อาภาเวศและนิสากรไพบูลย์สินในหมุนตามเวลา สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการหมุนตามเวลาเช่นเคยทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์วันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่8สิงหาคมแล้วนะคะเข้าสู่สัปดาห์ที่2ของเดือนสิงหาคมนะคะเดือนนี้เป็นเดือนพิเศษค่ะคุณผู้ฟังคะเนื่องจากว่าวันที่12สิงหาคมนอกจากว่าจะเป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถแล้วยังเป็นวันแม่ของประเทศไทยกันด้วยนะคะสัญลักษณ์ของวันแม่นั่นก็คือดอกมะลิแล้วเราสามารถที่จะแสดงความรักแม่ได้ทุกวันนะคะไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นวันแม่เท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามค่ะเนื่องจากว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่พิเศษสำหรับประชาชนชาวไทยนะคะทางกรุงเทพมหานครก็เลยได้จัดงานวันแม่ขึ้นค่ะหากว่าคุณผู้ฟังท่านใดพอจะมีเวลาว่างก็ไปเที่ยวชมงานวันแม่ที่จัดขึ้นกันได้นะคะตั้งแต่วันที่9จนถึงวันที่13สิงหาคมค่ะเข้าสู่รายการหมุนตามเวลาของเรานะคะวันนี้มีข่าวที่น่าสนใจหลากหลายเรื่องราวเลยทีเดียวค่ะโดยในช่วงหมุนตามเทคโนโลยีมีข่าวจากการที่บริษัทที่ปรึกษาด้านความเสี่ยงในประเทศอังกฤษได้จัดอันดับประเทศที่มีความเสี่ยงในการก่อการร้ายนะคะปรากฏว่าประเทศไทยก็ได้ถูกจัดอันดับให้เป็นประเทศที่เสี่ยงต่อการถูกโจมตีจากภัยก่อการร้ายมากที่สุดในประเทศอาเซียนค่ะและอีกข่าวหนึ่งนะคะเรื่องราวของโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะก็คือจากผลสำรวจของ Comscore ได้เปิดเผยว่า Google Plus ได้กลายเป็นเครือข่ายชุมชนออนไลน์ที่มาแรงนะคะเพียงพอที่จะแซง Facebook ได้หรือไม่นะคะโดย Comscore บอกว่าขณะนี้มีผู้คนทั่วโลกเป็นสมาชิกแล้ว25ล้านคนค่ะเพียงแค่เปิดตัวไปได้แค่1เดือนเท่านั้นนะคะกลายเป็นเครือข่ายชุมชนออนไลน์ที่มีอัตราขยายตัวรวดเร็วที่สุดของโลกค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามรายละเอียดกันนะคะในช่วงที่2ของรายการค่ะช่วงหมุนตามเศรษฐกิจและสังคมมีเรื่องราวของคณะกรรมการอาหารและยาได้มีการใช้มาตรการคุมสลากอาหาร GDA นะคะซึ่งจะบังคับใช้ในเดือนสิงหาคมนี้นะคะในวันที่24ขณะนี้ก็ได้มีการเร่งอบรมผู้ประกอบการทำความเข้าใจเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าฉลากโภชนาการ GDA นั้นคืออะไรค่ะและอีกข่าวหนึ่งนะคะก็เป็นเรื่องของทางคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนที่จะต้องใช้ระบบเลขประจำตัว13หลักสำหรับนักเรียนเอกชนทั่วประเทศนะคะเพื่อให้ง่ายนะคะต่อการที่จะใช้ระบบสารสนเทศสถานศึกษาแล้วก็บริหารจัดการเงินอุดหนุนซึ่งเลขประจำตัว13หลักนี้ก็จะไปสอดคล้องกับบัตรประจำตัวประชาชนด้วยค่ะและช่วงของหมุนตามโลกเด็กและเยาวชนเราไปกันที่ประเทศจีนนะคะที่นั่นมีการจัดตั้งกองทุนการศึกษาเพื่อชนบทขึ้นโดยให้รัฐบาลท้องถิ่นทั่วประเทศจัดสรรเงินร้อยละ10จากค่าธรรมเนียมขายที่ดินเข้าสมทบการศึกษาเพื่อชนบทค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะต้องมาติดตามกันในรายการหมุนตามเวลาประจำวันที่8สิงหาคมค่ะ หมุนตามเทคโนโลยี อ ข้าสู่ช่วงแรกของรายการนะคะนั่นก็คือช่วงหมุนตามเทคโนโลยีค่ะดังที่เรียนคุณผู้ฟังตั้งแต่ตอนต้นรายการแล้วนะคะว่าประเทศไทยได้ถูกจัดอันดับให้เป็นประเทศที่เสี่ยงต่อการถูกโจมตีจากภัยก่อการร้ายมากที่สุดในประเทศอาเซียนนั่นก็คือบริษัท Maple Corp ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านความเสี่ยงในประเทศอังกฤษจัดทำการจัดอันดับประเทศที่มีดัชนีความเสี่ยงในการก่อการร้ายของปีนี้ค่ะและพบว่าในทวีปเอเชียประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการถูกโจมตีจากภัยก่อการร้ายมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และมีความเสี่ยงสูงเป็นอันดับที่12ของโลกนะคะขณะที่ประเทศที่มีความเสี่ยงต่อภัยการก่อการร้ายมากที่สุดในโลกนะคะประจำปีนี้ก็ได้แก่โซมาเลียค่ะรองลงมาคือปากีสถานอิรักอัฟกานิสถานซูดานใต้เยเมนปาเลสไตน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกสาธารณรัฐแอฟริกากลางและโคลัมเบียค่ะสำหรับในซีกโลกตะวันตกประเทศกรีซก็ถูกจัดให้เป็นประเทศที่มีความเสี่ยงต่อภัยก่อการร้ายมากที่สุดในทวีปยุโรปและถูกจัดให้เป็นอันดับที่27นะคะและลำดับรองลงมาก็คือสหราชอาณาจักรค่ะสำหรับประเทศอเมริกาก็ถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่61ของโลกคุณผู้ฟังคะผลของการจัดอันดับดังกล่าวนี้นะคะบริษัท Maple Corp ประเมินจากอะไรนะคะหลายๆท่านก็คงจะสงสัยนะคะการประเมินว่าประเทศไหนมีความเสี่ยงต่อภัยการก่อการร้ายมากที่สุดทางบริษัท Maple Corp ได้ประเมินจากความถี่ที่เกิดภัยก่อการร้ายค่ะรวมไปถึงระดับความรุนแรงที่เกิดขึ้นและจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตโดยรวบรวมข้อมูลตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนของปีที่แล้วมาจนถึงสิ้นเดือนมีนาคมของปีนี้ค่ะไปกันที่ข่าวของ Google Pass กันนะคะผลการสำรวจของ Comscore ได้เปิดเผยว่า Google Pass กำลังกลายเป็นเครือข่ายชุมชนออนไลน์ที่มาแรงอย่างมากเลยค่ะโดยขณะนี้มีผู้คนทั่วโลกเป็นสมาชิกแล้ว25ล้านคนภายหลังที่ Google Pass เปิดตัวไปเพียงแค่1เดือนที่ผ่านมาเท่านั้นค่ะและได้กลายเป็นเครือข่ายชุมชนออนไลน์ที่มีอัตราขยายตัวรวดเร็วที่สุดของโลกโดยมีสมาชิกเพิ่มขึ้นเฉลี่ยวันละ1ล้านคนและเมื่อเปรียบเทียบกับ Facebook ต้องใช้เวลาถึง3ปีค่ะถึงจะมีผู้คนในระดับ25ล้านคนสำหรับ Twitter ใช้เวลาเพียงแค่30วันเท่านั้นนะคะรายงานจาก Comscore ระบุด้วยว่าในประเทศสหรัฐอเมริกา Google Pass มีผู้ใช้เป็นจำนวน6ล้านคนค่ะตามด้วยอินเดียจำนวน 3.6 ล้านคนและอังกฤษแคนาดามีจำนวนประเทศละ1ล้านคนค่ะผลสำรวจชี้ว่าก่อนหน้านี้เคยมีปรากฏการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นเมื่อ MySpace ซึ่งมีจำนวนผู้เป็นสมาชิก25ล้านคนในเวลาไม่ถึง2ปีซึ่งเร็วกว่า Facebook และ Twitter นะคะแต่ปรากฏว่าต้องสูญเสียตำแหน่งของสมาชิกผู้ใช้เป็นจำนวนมากในช่วงเวลาต่อมาให้กับ Google Plus ค่ะและผลสำรวจก็ยังชี้อีกนะคะว่า Google Plus เนี่ยอาจจะทำได้ดีกว่า MySpace ค่ะด้วยผลการสำรวจชี้ว่า 68% ของผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนกว่า 1,600 คนเชื่อว่า Google Plus สามารถไล่ตาม Facebook ซึ่งขณะนี้นะคะ Facebook มีจำนวนสมาชิกอยู่ทั้งสิ้น750ล้านคนค่ะและเชื่อว่า Google Plus สามารถตามได้ทันนะคะเนื่องจากว่า Google Plus มีฟังก์ชันที่เชื่อมโยงกับโปรแกรมหลากหลายไม่ว่าจะเป็น Search Engine, Google Map หรือว่า YouTube นะคะขณะที่ผู้เชี่ยวชาญบางรายบอกว่า Google Plus เนี่ยกำลังจะกลายเป็นเครือข่ายชุมชนออนไลน์ที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งค่ะคุณผู้ฟังคะบ้านเราก็คงจะไม่คุ้นกับคำว่า MySpace เท่าไหร่นะคะก็มีผู้ใช้ในบ้านเราค่อนข้างน้อยนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับ Facebook ค่ะก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงของหมุนตามเศรษฐกิจและสังคมเป็นช่วงที่2ของรายการนะคะฟังเพลงเพราะๆจากรายการกันก่อนค่ะ ความผูกพันคิดว่ารักเธอต้องเดินผ่านวันและเวลายิ่งนานไปเท่าไร

ทุกวันยังคงเดิมปฏิทินจากเล่มเดิมก็เปลี่ยนไปแล้วแต่ในใจก็เงียบงันไร้วี่แววเจอแต่คนไม่ใช่แนวที่คิดวาดไว้ฟ้าคงจงใจให้รอหรือว่าใช่เป็นเธอคนนี้ที่ยืนไกลกัน ไม่มั่นใจเขาจะเป็นใคร รู้ว่าต้องมีใครสักคนที่เขาใช่เป็นคนของฉันฉันยังรออยู่อยู่ที่ไหนช่วยมาให้เจอหรือว่าใช่เป็นเธอคนนี้ที่ยืนไกลกัน ไม่มั่นใจเขาจะเป็นใคร รู้ว่าต้องมีใครสักคนที่เขาใช่เป็นคนของฉันฉันยังรออยู่อยู่ที่ไหนช่วยมาให้ เขาที่ใช่ยังมาไม่เจอ หรือว่าใช่เป็นเธอคนนี้ที่ยืนไกลกันใครสักคนที่เขาใช่เป็นคนของฉันฉันยังรออยู่อยู่ที่ไหนช่วยมาให้เจ สังคมและเศรษฐกิจ เข้าสู่ช่วงหมุนตามเศรษฐกิจและสังคมค่ะคุณผู้ฟังคะนายแพทย์พิพัฒน์ยิ่งเสรีเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาได้กล่าวในขณะเป็นประธานเปิดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการจำนวนกว่า400คนในเรื่องของการใช้ฉลากโภชนาการ GDA หรือที่เรียกกันเป็นภาษาอังกฤษว่า Guideline Daily AmountGDA นี้นะคะเป็นเรื่องของการที่จะต้องให้ความรู้แล้วก็ความเข้าใจในหลักการแล้วก็นำไปปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องซึ่งอย.ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขในปี2541ไปแล้วนะคะและจะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการในวันที่24สิงหาคมนี้ค่ะโดยได้กำหนดแสดงค่าพลังงานตามรูปแบบฉลาก GDA ซึ่งจะต้องมีการแสดงค่าน้ำตาลไขมันและโซเดียมกับอาหาร5ชนิดนะคะซึ่งได้แก่มันฝรั่งทอดหรืออบกรอบข้าวโพดคั่วหรืออบกรอบข้าวเกรียบหรืออาหารขบเคี้ยวชนิดอบพองขนมปังกรอบหรือแครกเกอร์หรือบิสกิตและเวเฟอร์สอดไส้ค่ะซึ่งอาหารทั้ง5ชนิดนี้นะคะต่อไปตั้งแต่วันที่24สิงหาคมจะต้องมีฉลาก GDA ติดอยู่ซึ่งฉลาก GDA นี้จะเป็นบันไดขั้นแรกในการที่จะคุมเข้มเรื่องรายละเอียดโภชนาการในอาหารซึ่งในอนาคตอาจจะมีฉลากรูปแบบอื่นที่เป็นเชิงสัญลักษณ์ค่ะการใช้ฉลาก GDA ในต่างประเทศใช้กันมานานกว่า10ปีแล้วนะคะสำหรับผู้ประกอบการรายอื่นนอกเหนือจาก5ชนิดที่ดิฉันได้กล่าวไปนะคะหากว่าสนใจจะใช้ฉลาก GDA ก็สามารถทำได้นะคะแต่ควรขออนุญาตจากอย.ก่อนค่ะทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกันโดยขณะนี้นะคะก็มีอาหารแช่แข็งและอาหารท้องถิ่นที่นำเข้าจากต่างประเทศบางส่วนก็มีการใช้ GDA บ้างแล้วค่ะ เลขาธิการอย.ยังบอกว่าหากมีการประกาศของอย.ที่มีผลบังคับใช้ในวันที่24สิงหาคมเดือนนี้หากว่าผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามจะต้องได้รับโทษปรับเป็นเงิน 30,000 บาทนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะหากว่าการประกาศมีผลทางอย.ก็จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อดูว่ามีแนวโน้มอย่างไรผู้ปฏิบัติการให้ความร่วมมือมากน้อยเพียงใดนะคะโดยจะเน้นตามห้างสรรพสินค้าและซุปเปอร์มาร์เก็ตเป็นหลักค่ะเราไปกันที่คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกันบ้างนะคะสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีพัฒนาระบบข้อมูลอุดหนุนรายหัวนักเรียนใหม่ค่ะโดยใช้ระบบสารสนเทศสถานศึกษาและบริหารจัดการเงินอุดหนุนโดยใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า PSIS นะคะซึ่งระบบนี้จะใช้เลขประจำตัว13หลักของนักเรียนเอกชนทั่วประเทศที่ขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐค่ะโรงเรียนก็จะใส่เลข13หลักของเด็กลงไปในข้อมูลนะคะหากมีตัวแดงปรากฏขึ้นแสดงว่ามีเด็กซ้ำซ้อนต้องมีการตรวจสอบทั้งนี้การนำระบบนี้มาใช้ในปีการศึกษาหน้าเนื่องจากว่าจะมีการโอนเงินงบประมาณรายหัวเด็กไปที่โรงเรียนและสามารถเบิกเงินที่ธนาคารได้เลยค่ะซึ่งจากเดิมนะคะก็ต้องผ่านเขตพื้นที่และจังหวัดทั้งนี้ก็จะช่วยป้องกันแก้ปัญหาเด็กซ้ำซ้อนนะคะและสามารถที่จะล็อกเงินได้อัตโนมัติไม่สามารถโอนเงินไปโรงเรียนดังกล่าวได้ค่ะระบบนี้นะคะก็เชื่อว่าคงจะช่วยในการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายหัวให้กับเด็กได้รวดเร็วขึ้นและทางสช.ก็สามารถที่จะควบคุมจำนวนเด็กได้ดีขึ้นด้วยนะคะและสช.ก็จะเป็นหน่วยงานแรกค่ะที่ใช้ระบบนี้กับนักเรียน 2.2 ล้านคนที่ศึกษาในโรงเรียนเอกชนนะคะซึ่งรวมไปถึงเด็กต่างด้าวเด็กชายขอบหากเข้ามาถูกต้องตามกฎหมายก็จะได้รับเงินอุดหนุนนี้เช่นกันค่ะผ่านไปนะคะสำหรับ2ช่วงของรายการหมุนตามเวลาค่ะช่วงหน้าพบกับโลกของเด็กและเยาวชนไปที่ประเทศจีนกันนะคะที่นั่นได้นำเอาค่าธรรมเนียมขายที่ดิน 10% ค่ะมาสมทบเข้ากองทุนการศึกษาเพื่อชนบทรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามรับฟังกันนะคะ หมุนตามโลกเด็กและเยาวชน ไชน่าเดลี่ซึ่งเป็นสื่อทางการของจีนรายงานว่าทางกระทรวงการคลังและกระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมกันแถลงมาตรการกองทุนเพื่อการศึกษาโดยจะให้รัฐบาลติดตั้งแต่ระดับมณฑลลงไปถึงเขตเทศบาลเริ่มจัดสรรเงินส่วนแบ่งจำนวนร้อยละ10จากค่าธรรมเนียมการขายที่ดินในท้องถิ่นนั้นๆเข้ามาใช้ในกองทุนเพื่อการศึกษาท้องถิ่นค่ะซึ่งมาตรการนี้จะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคมปีหน้าเป็นต้นไปจากหนังสือเวียนร่วมของ2กระทรวงนี้ระบุว่าเงินดังกล่าวจะนำไปใช้เพื่อพัฒนาการศึกษาในชนบทท้องถิ่นการปรับปรุงโรงเรียนการจัดซื้ออุปกรณ์การศึกษาและกิจกรรมต่างๆค่ะและรายงานดังกล่าวนี้ยังได้บอกว่ากองทุนนี้จะไม่เป็นเหตุให้มีการลดทอนงบประมาณการศึกษาเดิมนะคะแต่จีนสามารถที่จะเพิ่มการลงทุนทางการศึกษาไปได้อีกหลายปีค่ะถ้าหากว่าคิดเป็นสัดส่วนงบประมาณก็ในราวๆร้อยละ4ของ GDP ค่ะซึ่งตามข้อมูลของกระทรวงที่อยู่อาศัยและการพัฒนาเมืองและชนบทของประเทศจีนพบว่าใน5ปีที่ผ่านมารัฐบาลท้องถิ่นต่างๆมีเงินเพิ่มขึ้นจากการขายที่ดินให้กับนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มากกว่า7ล้านล้านหยวนและการนำผลประโยชน์จากที่ดินกลับไปใช้ในการพัฒนาคนในท้องถิ่นนั่นเองคือเป้าหมายหนึ่งในการพัฒนาที่ยั่งยืนและลดความเหลื่อมล้ำตามนโยบายของรัฐบาลค่ะก็เป็นเรื่องราวดีๆจากต่างประเทศที่เรานำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะในช่วงของหมุนตามโลกเด็กและเยาวชนค่ะคุณฟังเขา